Jane tiru sapa bocah iki? Ya anak-anake ora weruh. Malah mancai karping wong tuwa ora bisa gathuk karo rembuking wong tuwa. Ning haya wong anak kepiye meneh? Tiga larane ora tiga patine patih Gurudamuka. Kula wonten dawuh. Aja kami tegan dawuh para wadya tumuli awat-awatana jengkaring Gustimu. Nuwun paramadhal pasuwanan. Aja kaya bocah cilik lakumu. Cancut gemerekut ngembat watu. tang raboso mungso sang kacoco kantaran pau sayap dingolino prapteng lampus sirno madyaning palu durung suwe nggon kula mangku sangka ing kraton Tirta Kadasar.